Evermore. To jest pierwszy utwór z nowej płyty zespołu Granddaddy. Miało już nie być ich nowych albumów, kiedy w 2006 roku drogi członków zespołu się rozeszły. Każdy zajął się swoimi sprawami. Jason Lytle wydawał muzykę solową, pracował z przyjaciółmi jako producent ich płyt. W 2012 roku znów panowie zagrali razem, zagrali od 2012 roku trochę koncertów, no i zapowiedzieli na 3 marca 2017 roku premierę nowej płyty Last Place. Taki będzie miała tytuł. A Granddaddy i Evermore, a także Cold Little Heart i Michael Kiwanuka, a także wiele, wiele innych piosenek czeka na Państwa w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Lista jak zwykle na antenie wybrzmiewa od 19 do 22 w piątek. Po 22 na stronie polskieradio.pl/trójka ukazuje się zestaw nowych piosenek dołączonych do głosowania i do piątku w południe mają Państwo czas, aby wybrać 10 ulubionych, to znaczy można mniej, można na przykład jedną, ale warto wybrać 10 z tego zestawu, aby oddać swoje głosy na kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Mam nieodparte wrażenie, że dawno już wspólnie nie słuchaliśmy tego sygnału. BOS od B do S. At 16, she quit high school to make a fortune in the promised land. She got a job behind the counter in an all-night hamburger stand. She wrote faithfully home to mama. Now, mama, don't you worry none. From small things, mama, big things one day come. It was late one Friday. Soldier undaunted to her. your gesture, smile, I'll stand on fire. She's all I ever wanted. Oh, but you let your blue walls get in the way of these facts. Honey, get your carpet baggers off my back. You wouldn't even give me time to cover my tracks. You said, here's your mirror and your ball and jacks, but they're not what I came for. And I'm sure you see that too. I came for you, I came for you, but you did not need my urgency. I came for you, I came for you, but your life was one long emergency. And your cloud liners pulled my electric third degree. We'll crawl into my ambulance, your pulse. The strength to speak, 'cause they're waiting for you at Bellevue with their oxygen masks. But I can give it all to you now, if only you could ask. Oh, and don't call for your surgeon, even he says it's too late. It's not your lungs this time, it's your heart that holds your feet. Don't give me my money, honey. And your Union Jack will take your local joker and teach him how to act. I swear I was never that way, even when I really cracked. Didn't you think I knew that you were born with the power of a locomotive? They were leap tall buildings and a single bound. And your Chelsea suicide with no apparent motive. You could laugh and cry in a single sound. Your strength is devastating in the face of all these odds. Remember how I kept you waiting when it was my turn to be the guy. You and my crying half so proud when I found you broken on the beach. Remember how I poured salt on your tongue and hung just out. To me like a leech. That nail you wore in your chest always got in the way, like a little girl with a trophy so soft to buy her way. We were both hitchhikers, just had your ears tuned to the roar of some metal tempered engine on an alien distant shore. So you left to find a better reason than the one we were living for. And it's not that nursery mouth I came back for. It's not the where you're stretched out on the floor, 'cause I've broken all your windows and I've ran through all your doors. And who am I to ask you to lick my sores? And you should know that's true. I came for you, you, I came for you, but you did not need my urgency. I came for you, you, I came for you. Life was one long emergency, and your cloud liners on my electric third degree. Poszperałem w moim archiwum mało obiektywnym i wyszło mi na to, że zatrzymaliśmy się och, jakich już spory czas temu w alfabecie springsteenowym przy literze E, czyli dziś wypadło mi na literę F. Mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem, a to już nasze piąte okrążenie tego alfabetu, który przypomnę, mimo że od B do S to zawiera sporo całkiem piosenek z dyskografii Bruce'a Springsteena. A zatem dzisiaj pod F na okrążeniu piątym From Small Things, Big Things, One Day Come i For You. For You z debiutanckiej płyty Bossa z 1973 roku. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Bruce i E Street Band są teraz w zupełnie innym miejscu, Down Under. bowiem grają koncerty w Australii, ale ta odległość między Australią a kontynentem amerykańskim, zwłaszcza jego północną częścią, jak się Państwo domyślają, nie przeszkadza artyście w byciu na bieżąco i dość szybko reaguje na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy, dzieje się całkiem sporo. Najnowszy wpis na stronie brucespringsteen.net jest zatytułowany po prostu America is a nation of immigrants. I to przecież tak wiele tłumaczy. Wracamy do nowej muzyki w audycji mało obiektywnie. Tym razem sięgam po kilka płyt zagranicznych. Pierwsza z nich to jest nowy album człowieka, który nie wiem, czy sam wie, na ilu płytach wystąpił, na ilu płytach można usłyszeć jego bas. W każdym razie, Reverence to jest nowy album Nathana Easta. Magic in the air. Are you ready, Dad? I'm ready, son. Let's go. Nathan East. Co ciekawe, to jest dopiero druga płyta w jego niezmierzonej dyskografii sygnowanej jego nazwiskiem. Pierwsza ukazała się jakiś czas temu. Ta Reverence miała swoją premierę 20 stycznia. Jak słychać na tym albumie, są klasyki, takie jak Over the Rainbow, zagrany z synem. Noah East jest bowiem 16-latkiem, ale już, jak Państwo słyszą, całkiem zdolnym pianistą. Nathan żartuje, że już powoli myśli o tym, oswaja się z taką oto ideą, żeby syn towarzyszył mu na koncertach. A wcześniej The Mood I'm In to jest piosenka autorstwa Nathana Easta i Toma Keena. A jako jeden z wielu wspaniałych gości na tej płycie pojawia się Niki Janowski. I to właśnie The Mood I'm In mogą Państwo odnaleźć w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tak sobie pomyśleliśmy z redaktorem Niedźwieckim, że dlaczegoż by nie? Warto spróbować. A zatem Nathan East, Niki Janowski, The Mood I'm In czeka na Państwa głosy na listę przebojów trójki. Na tej płycie Reverence Nathan East sięga także po takie klasyki jak ten. Higher Ground Stevie'ego Wondera na nowej płycie Reverence, płycie Nathana Easta. Ten album miał swoją premierę oficjalną 20 stycznia, a dokładnie tydzień później ukazała się płyta, której już wspólnie słuchaliśmy na antenie Trójki przedpremierowo. To jest album Tria. Liderem Tria jest Morten Schantz. Okazało się po dokładniejszym sprawdzeniu biografii muzyków, że oni już wcześniej też grali razem. Potem ich drogi się trochę rozeszły, a teraz znowu grają wspólnie. Morten Schantz, Marius Neset, Anton Egger. Płyta nosi tytuł Godspeed. tytułowy Godspeed z nowej płyty Mortena Szanca. Morten Szanc, Duńczyk, grający na instrumentach klawiszowych. To jest cała lista tych instrumentów wykorzystanych tutaj na tej płycie. Marius Neset z Norwegii, saksofonista i na sopranie i na tenorze tutaj gra, ale również na rhodesie, na innych instrumentach klawiszowych. I Anton Eger, chociaż urodzony w Norwegii, podobno jest Szwedem. Takie źródła też znalazłem w internecie. Perkusista. To zespół Mortena Szanca. To jest płyta Godspeed. A zespół, o którym wspominałem przed chwilą, który panowie współtworzą, nazywa się Jazz Kamikaze. Ciekawa nazwa, prawda? Jazz Kamikaze. Działa od 2005 roku. W 2016 roku panowie obchodzili hucznie podobno dziesięciolecie istnienia. Grupa powstała w Kopenhadze. Tam pewnie spotkali się, ucząc się muzyki, różnych pewnie ważnych rzeczy na skandynawskich uczelniach. Morten Szanc, Marius Neset, Anton Eger. A płyta tym razem jest sygnowana nazwiskiem Mortena Szanca. Jeszcze dwa utwory z tego albumu przed nami. Zaczęliśmy od Silence in the Tempest, część pierwsza, i potem tytułowy Godspeed. To początek płyty, a kończy się to właśnie w ten sposób. Dark Matter i Silence in the Tempest, część druga. Morten Szanc, jego koledzy, płyta Godspeed. Dark Matter i Silence in the Tempest, część druga. Tak się kończy płyta Godspeed, Morten Schantz, Mariusz Neset, Anton Eger. I nieuchronnie ku końcowi zmierza także nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie jeszcze jedna płyta, też nagrana w trio, ale to zupełnie inna historia. Antoni Gralak na trąbce, Marcin Oleś na kontrabasie i Bartłomiej Oleś na perkusji, czyli Oleś Brothers i Antoni Gralak, album Primitivo. To tyle dzisiaj nam się zmieściło w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze dwa utwory z tej płyty. Macochi, to tradycyjna pieśń Nahuati, i Hotel Marmar, kompozycja Bartłomieja Olesia. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce. Mm-hmm.